سورة دحا چملکی کہا اے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا یمی سورة شریف سبب نزول چو کہ اک پھری کنی بیماری یا تکلیف سب ہیکن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز تہجد خاطر وچت بے سبود اتفاق کہ جبریل امین سندس وائی ہتینس اندر تہ سپز کینچن دہن درنگی مشرق لگ وگنہ کہ حضرت محمد ترو پن پروردگار تمن سیت لوگ دشمنی کرنے بازے لگ وننے کی صاحب ترو پن شیطان نوز بلا تمنی کتن ہند تردید خاطر سپد نازل یم آیات کریمہ اللہ تعالیٰ فرماوان والضحا والليل اذا سجا کہ قسم چھ مے چاشت کی وقت اس روشن چھ آسان آفتاب کی کھسن سی بے چھ قسم رات سن یم سات تمچ ان گٹ چھ پور سبدان ما ودعك ربك وما قلا تو نہ ترایو نہ پن پردگارن بے کرن تو اسی کن قسم دشمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیازی گوڑا آئین تو ہنی کان تیس کتھا تو پچھو عادت اللہ اندر حضرات انبیاء نسبت یت معامل سبد المحال لہذا مگر سیو تو کافرن تو مشرکن اندی وارن سوچ آزرد تو پیٹ روز وحیش نعمت ہمیش جاری یہ نزول وحیشو شرف و کرامت تو اندی خطر دنیا سندر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى البت آخرت چھ بہتر تہند خاطر دنیا کھت کیاز آخرت اندر کر اللہ تعالیٰ تہ عطا زیادہ نعمت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى بیٮٔ کر عطا تہ پن پروردگار تی یم سی تھی راضی گچھو حدیث شریفس مز چھ فرمومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سبدن توتان راضی یوتان تہند امتی اندر اک شخص روز جہنمس اندر صلی اللہ علیہ وسلم الم یجدک یتیما فآوا کیا اللہ تعالیٰ لبنا تو یتیم تو پد دسنو جائے بے کرنو نو پرورش گوڑ بڑ باب سبن سوچ یعنی عبد المطلب سن سوچ تو پد پتر سن ذریعہ یعنی ابو طالب سن ذریعہ تولد سبدن بروٹری اوس کوم تیمی عالمتی ہن باب سب ونیش تیم والدے ماجی ہنس شک مبارکس اندر تو پت اس تیم شری یلی والدے ماجی دا یمی عالم گئی تو پت روج عبد المطلب اس نش یوتان تیم اٹھ وہر وچ تم پت روج تیم ابو طالب اس نش سوئی جس کالس زندو اس تی جس کالس تم کر تینز پرورش تی نگہ بانی نہایت جاپ شانی سوئی تو پت کر تہند مرن پت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریفس کن ہجرت تت بخوش اللہ تعالیٰ تہند خدمت و حفاظت و شرف قبیلہ اوس و خزرجس یعنی مدینہ شریف کن انصار تمو کر تت پر تہذ خدمت و جان پشانی یمش نذیر دنیا سندر مفقود چھ یم سارے سورت چھ لفظ فاواس تل داخل سبدان وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى بے لبنو تو ہی اللہ تعالیٰ شریعت کی علم نش بے خبر تو پت ہونو تاتکن وات بے بونو سور علم شریعت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى بے لبنو تو ہی اللہ تعالیٰ فقیر پس کرنو تو ہی بے نیاز یمی طریق کہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ سندی طرف گو تہ مالی تجارت ہیت تتندر سپد تہ نفع حاصل بی کر خدیجہ کبریٰ تہ ست نکاح تمو کور پن سوری مال تہندس خدمت اندر پیش یہ گو غنائی ظاہری غنائی قلبی تہ غنائی باطنی کور نو تیوت عطا یمی کن اندازہ ہی کان شخص کرت غرض ام پروردگارن تہ ست ابتدا پٹھ ام قسم معاملہ کور سہ ہیکہ تہ پٹھ ناراض گچھت تہ ترویت مگر پروردگار سن یمن الطافن تہ مہربانی ہند شکرانہ گو کہ فاما الیتیم فلا تقہر ویس یتیم آس تس مز رسیو خشم تہ گرنز کران وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَيُسْ فَقِيرْ مُحْتَاجْ تُمْ مَنْغُونَ آجِ سُمَا شُنْ زُور زَبَرْدِسِ سُوِتْ نَبَرْ كَدَانْ خَلِيْتْ رَاوَانْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَيِمْ نِعْمَةِ سُنْ پَرُدِغَارَنْ تَوَيْ عَتَا كَرِ تِمَنْ هُنْدْ كَرِوْ تُلْ بَيَانْ تِنْدِنْ اِرْشَادَاتَنْ تَ کَلَامِ شَرِيفَ سُسْ حَدِيثْ نَاوْ آمُتْ تَاوْنَ سُچُ غَالِبًا أَمِي لَفْزِ فَحَدِّثْ أَنْدْرَ كَدْنَ آمُتْ وَاللَّهُ عَلَمُ